نفوذ بکنه به دردام، شاید تموم دردت بشم که نقطه تاریک قلبت بشم. تو میگفتی که با من باش، من نقطه روشن راهت بشم، از سیاهی نترس و راه برو، من شب شو روشن ماهت بشم. ولی من توی تاریکی گم شدم همیشه، گندت بزنن لعنتی. تو میگفتی که پول میزنیم واسه خوشبختی ها، برو جلو پولا پشتم میاد. من رد شدم ولی پشت سرم هرچی که پول بودی، برگشت ندارم پولم ندیدم، اوزامونم شد بدریخ. گندت بزنن لعنتی، با تو هر دفعه خوردم به بام بس، عاشق نمیشم هیچ وقت عمر، از هر دفعه حامل دردای تو هم، تو رو هیچ وقت نمیشه تبرئه کنم. با تو هر دفعه خوردم به خلسی، مهدم پر شد از الفس و خلسی، ما رو بالا دیدی زدی به کنسی، زد بالا سری زری به فسی. گندت بزنن لعنتی، تو میخواستی که درد نکشم، رویامو جای پرد نکشم، تصویر دنیامو هیچ وقت با رنگ زرد نکشم، ولی دنیامو باختم و قلبم پر از درده، جای رویام کابوساته که دورم کرده. گندت بزنن لعنتی، لعنت به تو، لعنت به من، همه دنیا تو جمع کن و زندگی برگرد عقب، برگرد به قبل، برگرد به روز قبل از خودم، هر روز بیشتر قبلم پرم، پر حرفای نو گفتم. گندت بزنن لعنتی، جدبر برهام. تصویر توی ذهنمی که به خاطر ترکاری کردم، تو یه حسی که توی قلبمی که به خاطر ترکاری کردم، تو یه راهی که تش بستی که به خاطر تا تش رفتم، تو یه جنگی که تش نابودی که به خاطر تا تش بستم. گندت بزنن لعنتی، من هر دفعه فقط به خاطر تو باخ میدم، بستم دیگه به قد کافی، من باخ دیدم، همه روزا منو فقط گند زدی، زدی ساختی غم، آره خرابم همیشه مثل بم، همه مخربای دنیا بخوان جمع بشن نمیشن نصفتم. گندت بزنن لعنتی، تو دلیل حال منی، همه نحسی ها به تو بستن و تو هم مال منی، توی فال منی، توی عکسی که توی قاب منی، همه نشگی هم از تو، تو هم جنس خوب و ناب منی، که هر رو کمتر میشم به خاطرت ولی رام منی. گندت بزنن، تو دلیل مغز خراب و خوردی اعصاب منی. گندت بزنن، تو دلیل باختای پشت سر هم و همه شکستای هر سال منی. گندت بزنن، گندت بزنن، گندت بزنن.